Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Ba, Bidasoak Benidorm garaintu zuen denboraldiko bigarren itzuliko lehen jardunaldian 32 eta 27ko markagailuarekin. Bihar berriz CHF-ko neurketa izanen dute Bidasotarrek Aguasantas Milanesa taldearen kontra. Real Unionek berriz bina berdinduta bukatu zuen Intercityren kontrako neurketan. Bertzalde, Iker Arozenak 23 urte 7ko urrezko domina eskuratu du asteburuan Antekeran ospatu den txapelketan. Esor Baskeko lehen bi jardunaldiak ere ospatu dira asteburonetan eta azkenik ba eskualde ko bertze taldeek ere neurketak izan dituzten oski eta emaitzak zerrendatuko ditugu. Beraz, ba, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, ipatu dugun moduan, Bidasoarekin hasiko gara gaur izan ere, ba, bihar bertan arituko da talde irundarra Aguasantas Milanesa taldearen kontra. EHF-ko multzofaseko jardunaldiekin jarraituko dute taldeek eta urteko lehendabizikoa izanen da Portugaldarren eta irundarren artekoa. Portugalen jokatuko da neurketan, bihar iluntzeko 9ak laurden gutietan. Taldea indartxu egonen da bihar, pasaden ortziraleko garaipenarekin, ez da Jean-Pierre, kosta egin zitzaien, ba, ritmo hartzea agian, baina hasiera ez zion hobea, eman diote denboraldeko bigarren itzuliari, Benidorm, 32 eta 27, garaituta. Bai, norgehiagoka komplikatua izaten dira, bai. Horra hilabete bat erdi jokatu gabe, eta, bueno, hainbeste aldaketarekin, ba, norma, arazoak izaten dira. Baino, arata guztiz ere, ba Bidasoak bere lekua bere hartu egin zuen, norriagokan, arazo guzti horiek gaindituta, hasiera batekoak, eta ba, bere lekua hartu egin zuen, eta Benidorm, puskatzen ari da taldea, puskatzen ari da, eta hori nabaritu zen hartalekun, eta datorren urtean beste proiektua dute, Fernando Latorre kalde egingo du, Iker Serranok ere utziko du. Nik uste dut Iker Serrano Fernando Latorrerekin batera egingo duela Alicante taldea berrian, baina hori ez da oraindik bai estatuta, baina eta guztiz ere ba, beste talde bat osatzeko Fernando Latorrek aipatu zieten agintarieri aipatu zieten abenduan hasi behar zuela lanean osatzeko talde bat, eta hor dago arazoa, maiatzean zuena hasi, eta bueno, beste proiektu bat hartu dut, eta nik uste dut puskatzen ari. Hori, nahi eta ez, nabaritzen da. Eta utxuneak izan zituen Benidorrek aldorretatik, eta aski aserretu bat zen Fernando Latorre azkenean, baina, bueno, bere indarrak erakutsi egin zituen, eta aski ezen izan, Bidasoa bere lekua bere hartu egin zuen, Gorka Nieto hasiera batean, eta gero Jonazko hain zuzen, Jonazko agindupean jokatu zuen talde honek, eta Pedro Patxiko bere minituak izan zituen, Eneko Furundarena bere leku berrian erdiko gune horretan, defentsa lanetan, bere lana ere ondo bete egin zuen, atezainak arazoekin, baina, bueno, azkenean bestopoa gain dut zuten. Ezen, dirdirtsua izan norgehiagoka, garaipena ezen dirdirtsua izan ere, baino Bidasoa erantzat garrantzitsua, zergatik bikarren itzulia garaipen batik enesten da, Benidorren galdu egin zuen, dugu horroitu behar, hori dugu antzi behar eta horroitera zi behar dugu, behar den bezala, eta hori dena kontutan hartuta, ba, beste taldeek arazoak izan dituzte, Leonek etxean galdu egin zuen Ademarrek, 32-33 Guadalajara taldearekin, hori, azteko, eta gero beste talde batetik, Logroño galdu egin zuen Santanderren Sinfiren aurka. Talde horretatik, ba, Bidasoa 18 punturekin kokatu da, ba, Leonek 18 puntu ditu, egia esan Kuenkak, bai, hor dagoela, 23 punturekin, Barcelonaren aurka jokatu beharko dela, Barcelona garaipen askuratu egin zuela ere, Granollersen aurka, eta hor, kontutan, hor bi albiste alde batetik, Pol Valera, Barcelonan dagoela ja jokatzen, bai. Eta gero beste alde batetik, 4500 zale egon zirela bertan. Ez Barcelonan, Granollersen, eta horrek nik uste du bere garrantzia duela, pixkat bultzakada kirolan ere emateko, Garbiak zen aspaldidanik ezen horrelako kopuririk ikusi, eta nik uste dut hori garrantzia duela. Gero zerbitzu publikoak, telebistatek, ba, eskainiko du igandetan izango da, zuzenean, norregeago bat, eta emankizuna hoiek bere garrantzia dute, ez APP bidez bakarrik, baizik eta zerbitzu publikoak ba aukera hori ematea, bere eragina du, eta gero informatiboetan, albistegietan ere, ba, gutxienez hori kontutan hartzea. Ez dakit, eskubaloiak azkenean bere lekua hartuko duen, atzerapen handiarekin zuzen ere, da urteak behar dira, finkatzeko, baina hori horrela da. Eta hori ere, nabaritu genuen hartaleku nangoan, letz zoragarri batzukin, jokalarien izenak, kolore gehiago, jendea gerturatu ze, 1000 zale bat, hotza egiten zuen, ostiralean, eta 9:30etan, jokatu zen horreiagoka, berandu zen, otxurarik ez dugu alderratatik. Bai, hori da. Dakit nuke torrela behar naruka de hortxe biliko den horreiagoka, baina, bueno, hori dena kontutan hartuta, ba, azkenean garaipen garrantzitsu bat, ja, puskatu egin zen, azken minutuetan, 7:2 partzial horrekin puskatu egin zen, eta hori dena aipatu bezala Jorazkoren agindupean, hain zuzen ere. Julen ere bere lekua hartu egin zuen, Julen agina galdet hori aipatu behar da, eta gero bestalde batetik, Rodrigo Salinas bere lekua hartu egin zuen, norgeiagoka oso interesgarrian zuen, noski baiet Borobila ezala izan, noski baiet, baino denbora behar du, oraindik bere forma guztia hartzeko, eta datorren urterako prestegon, bere anaierekin bat egiteko ere, hori kontutan hartu behar da. Orduan, garaipena oso garrantzitsua, eta gero aitna behiruzua aipatuko du, ja nola Portugalen nola diren, atzorea egin zutela, eta beste kontuak, bihar norgeiagoka izango da 9:45 gutxitan, Portugalen 8:45 gutxitan, Aguasantas Milanetzoren, Aguasantas Milanetzo galdu egin zuen kopa norgeiagokan, eta hiri bereko talde batean aurka. 21-23 Europa beste kontua da. Bai. Badakit ere sale bat zeutan duela, baina gero aipatuko dugu. Bai. Aurretik pentsatzen dut, ba, joan den larun bateko kontuak oraindik ausartzeko eta protagonisteko. Bai, hori da. Ba, hori da, aipatu duzun bezala, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin izan ginen, baita Julen Aginagalde eta Iker Serrano Benidormeko jokalariarekin ere, beraz, entzungo ditugu, euren balorazioak. Ba, esperotako partidu izan da, ba, genekin partidu hasi baino lehenago, ba, goraberako partidu bat izango zela, eta laze izan da. Lehenengo minututan oso gaizki atea geha, baino gero lehenengo zatiko azkeneko 15 minutuak oso ondo jolastu dugu, eta bigarren zatia berbera izan da. Azken finean, ba, Benidorm oso ondo jolasten duen talde bada, eta beti ba partidu barrenean daude, azken finean ba Europako taldeak ba hori dakate, eta naiz ta partita markagailuan beti jun, ba beti burrukan daude, eta hori ikusi zen partiduan, azkeneko 15 minututan ba empate egindoa zen, beraz ba bueno, esperatuko partidua garrantzitsuena azken finean ba bi puntuak etxean kidetu dela da, gainera ba jokalari guztiak parte hartu dutena, eta konfiantza handikin azten gela labigarren buelta hau, eta azken finean hori da garrantzitsuena. Orain ja Aguasantasen pentsatzen, pixka txip hori aldatu, eta orain Europa moduan jarriko geha. Baina garrantzitsuena, bi puntuak, konfiantza puntuari, eta bigarren buelta hau ba, irabazitako partidu batekin aztea da. Bai, oso garrantzitsuari baita ere, zuekin partidu oso zaila izango zela, beraiek gaina 7-6 kontra oso ondo jolastu dute, oso desatxegina da, ez, beraien kontra batez ere defenditzeko, oso ondo atakatze dute, luze, eta bueno, uste presentzia asko ditu dugula, eta bueno, partidu baita ere ataken nien uste du nahiko suerte garela, eta bueno, posgatik irabaztea, baina oso garrantzitsua dut. Zuk esan dezu, ez, azken finean detaile horiek beti bidasoa beti ondo zaindu izan ditu, ez, eta gaur ba, beste egun bat izan da. Naiz eta behaiek ebai utxegin gola sartzeakon, uste behaien solidade hori ba, notatu indala, ez, azkeneko minutu horietan ja gure ekipoa ebai oso nekatuta zegoen, eta bueno, ala eta guztiz ere uste partido polit bat atera dala, gu beste gauz batzu planteatu ditugu eta uste eta jendeantzako ba disfrutatu egingo zula, ez? Bai, bueno, beintza jokalari bezala ba izan daiteke, ez? Ja 29 urte egin behar ditut, seme bat ator biden, ta bueno, nahi dut pixa ba beretaz disfrutatu, ez? Uste dut ondo amaitzea esperoet, oraindik denboraldi erdia gelditzea, ta bueno, segurazkina ba hori pauso hori ematen dut badala, ez? Ba, hori da. Bueno, nik esango dizut, bai, Iker Serrano ja azken bisita egin duela jokalari bezala Artalekura. Eta, bueno, ja, ba, semeak bidean duela, eta hemendik bi edo hiru astera, albistea emango dugu, oso urdurik dago normal bai. Bezala, eta Joran Lamona bai, eta bitartean Europako kontua baitu. Bai, hori da. Gaur arazo bat izan dute gazkinekin Sueziara joateko, eta bai. Arazoak izan dituzte, ba, bueno, kontu zarrak, bai. Kontu berriak, eskubaloia horrelako kirola da, eta ba, beste testu inguru batean da oraindik, eta horrela, gertatu zaio Benidor taldeari, eta Iker Serrano nik uste dut, ja, aipatzen zuen entrenatzaile bezala, ba, ez zuen, ibilbide bat. Baina, gero, atzo de, berarekin berrezitzen nuen, eta esaten zen, bueno, entrenatzaile nagusia ez, baino haian bigarren entrenatzaile bezala eta laguntzaile bezala, bai. Arduan nik pentsatu nahi nuke, ondo pentsatu nahi nuke, eta nahi nuke aipatu eta elarrazi eta plazaratu baina gainean eta esango nuke. Ba, nik uste dut Iker Serrano Fernando Latorreren proiektuan sartuko dela. Oso laguna dia, lagun mina, jokalari bezala ere elkarrekin, ba, kideak izan ziren, eta Ikerreke hogeita hemeretzi urte egingo ditu, eta nik uste dut, ba, Alicanten beste proiektu dagoela, eta Fernando Larrotorrek zuzenduko dela, eta bertan egongo dela. Nik hori, ni pentsatzen duena. Bai. Hortik aurrera, ez dakit zertat, baina nik ondo paper horretan ikusten dut. Bai. Horrela da kontu. Eta gero Bidasoa, ja, atzo, arratsaldeko lautan ateratu zuen. Hori da. Bilbotik, eta Portora ondo iritsi dira, eta Pobau de Barsinen ja, han bertan egongo dira, entrenamendua, bihar norregaiagoka 8:00 gutxitan, Portugaleko tenoria da hori, 9:00 gutxitan hemen bezala, bai. Eta ba, Guasantas Milanezo taldea galdu egin zuen, kanporatu dutek kopatik, Iriberako talde batek, 21 eta 23. Hori da. Orduan garaipen batekin, Bidasoak argituko du Europako bidea, eta gero Fuxe Berlin jasoko du, baino aurretik Kangasera joan beharko du. Zuzenean joango da. Bai. Aztezkenean, Kangasera zuzenean. Bai. Eta ostiralean jokatuko dute, norgehiagoka, Kangas taldearen aurka. Eta Kangasen bertan egongo da, Asier Iribar. Eta Iribar, bere lehen talde bat, gol bat sartu zuen, Puente Genilen. Bai. Aurretik joan ziren, denborainit, galdu egin zuten. 29 eta 27, eta bertan Kangas eta Bidasoa jokatuko dute. Araua den bezala, Iribarrek ez du parte hartzen alorrea okan. Utzita dago jokalari bezala, baino, bagizu kontratuetan, puntuak izaten dira, eta ez du parte hartuko. Lehen mailako taldearekin jokatuko du, arauak uste mali madure, baina Bidasoaren aurka ez du jokatuko. Iribar, ja, bere debuta egin zuen, joan den darun batean ere, Puente Genilien Kangasekin. Ibilbidea baituta, berriz, bueltatuko dara Irunera. Eta hortziralean, eta buelta, ba, larun batean iritsiko dira, uste du lauetan iritsiko direla, larun batean, eta datorren larun batean, Irungo hiriko urrezko domina jasoko du Beñardo García Etxeberriak. Ekitaldi berezi bat izango da Irungo herriko etxean, eta gero baskari bat egongo da, eta bueno, hor osatuko da ba, Beñardo Garciaren ibilbide guztia, eta emozioz, noski baietz, bere inguruan egon direnak. Eta alde horretatik, ba, hori denak kontutan hartuta, Bidasoak gero, ja, Fuxe Berlinen aurka prestatu beharko du norgehiagoka Irunen, talde handi bat. Bai. Ba, munduko txapelketa ikusi genuen Matias Gitzela in zuzen ere, baino atezan ba, jokalari oso handia Berlinen. Ba, Bidasoa karpegia baino gehiago eman zuen, norraiagoka oso bat egin zuen, eta bueno, ikusiko zertatzen. Baina aurretik, eta aipatu beharrean, bihar, bederatzia laurren gutxitan, aguasantaz biraritzoren aurka. Bai, hori da. Real Unionek berriz, larun batean, bina berdindu zuen Intercityren kontra eta beraz saikapenera bertze puntu bat batu izan zuen. Indarrez hasi zuten neurketa etxekoek eta 15. Minutuan aintzindu ziren markagailuan Bravok sartutako golari esker. Hortik aintzinera erritmoa mantxotu bazuten ere, euren alde mantendu zuten markagailua mobilaren mutilek atxeden aldira bitarte. Bigarren zatia hasi eta berehala berdindu zuen emaitza Intercitik Belotiren golarekin. Kolpea izan zen Real Unionentzat eta are gehiago izan zen bigarren gola iritsi zenean. Guillemek 75. Minutuan bigarren gola sartu zuen eta aurretik jarri zuen Intercity. Talde txuribeltzak ez zuen amore eman eta saiatzen segitu zuen berdinketa lortu arte azkenik. 85. Minutuan Seginek gola sartu eta bina berdindu zuen emaitza neurketa bukaerara arte. Hala ere, ba bukaeran ez zuen behar bezalako maila eman Real Unionek, Zaian Pierre erritmoa pixkatu gutxitu zuen edo ez dakit. Ahal zuen. Bai. Ahal zuen. Ze, eman? Bai, ja, bai, zaila da, bai. Hori da, galdera, eh? Berriz ere aipatu duguna, ez naiz errepikatuko berriz ere. Bai, bai. Gauzak aski harria dire. Taldea oso baldintzatuta da, hori da. Bai mobila eta bai Zulaika, bai. Ba, zauritu asko ditu. Hori da. Ditu alako. Bora asiera batetik. Bai. Eta hori arazoa da. Arazo bat. Bai. Eta ikusten du, jokalari honekin, ba, konpontzen direla. Fera, Carlos Bravok, lehenguan, ba, gol bat sartu zuen, eta amalogarren minutuan sartu zuen gola. Baina bere kalitatea erakutsi egin zuen berdegunean horralde oter. Ez dut esango norraiagoka borolia egin zuela, baina hala ere bere maila oberena ipini zuen berdegunean. Eta Real Union taldeak hori ba, nabaritu zuen, eta bere eragina handia. Hori, aipatzen du Carlos Bravo, hain zuzen ere, jokalari bat. Bai. Baina jokalari honak bere eragina izaten dute taldeetan. Eta lenguan ere falta ziren, ba, jokalari gozo garrantzitzkoa erren honen. Eta zigorraren ondoren Montoro plazaratu zen bere lekuan, eta bere lana ba, nabaritu zen ere. Bai. Nahi dugu esan azken finean, berriz ere Real Unionek arazoak izan zituela. Bai. Baina ba, beho bide berriz ere lesionaturik. Bai. Bere ordez sartu zen Santos, baina Santos egaletik aritzen da lanean, aurretik egia esan, bere ibilbide luzean, erdian jokatu dela, baina berriz ere arazoekin. Bai. Gara, arazoiek baldintzatzen dute, taldea, ja. Eta nik uste nuen, Aranburuk berak uste zuen, sartuko zuela erdian, eta ez, azkeren egaletik jokatu zuen, hor, segin, best, lenguan, atzean aritu zen, gero aurreago, ba, hori komplikatua izaten akudeatza. Oso komplikatua. Ribero ere ba, ahultzen hasi da pikin bat, baina bueno, bere oberena ematen du. Eta gero aurrean arazo bat dugu, lenguan ere Jonan derrateratu zen, eta berpiztu zen itxaropena hori, eta aurrean arazoa baloiak ez dire iristen, eta alata guztiz ere, bueno, alegina guztia egin zuen taldeak. Eta hori nabaritu zen. Bai. Talde hon bada, Intercity kontuz, eh? Bai. Beloti, bigarren bai. Gola sartu, ez. Lendabizikoa. Bai, lendabizikoa bai, sartu zen, jokalari hon bada. Bai. Erdirari hon bat, eta bigarrenan sartu, Guillem ere, bere erakusti zuen Alicanteen egun hartan ere, ba, bere maila zuela, eta Manu Herrera lehen mailan aritu da, bai. Eta Miku, bai. Sartu zen futbol zelaian, bai. Ospitalera eraman zuten, bai, kolpe bai. Ikaragarria hartu bai. Egin zuen. Eta, bueno, ustut obera egin duela, eta alde horretatik, ba, bere 37 urterekin ere, aldaketa ondoren oso indar txulkusi genuen, eta taldean ez zuen berpiztu entrenatzen Sibiero, Argentina entrenatzen, oso haserre zegoen azken unetan, azken presioa galanta dute, bai. Orain taldea gelditzen dago eta punturken, uste zuen garaipena ba, merezi zuela, nik ez nuke esango ezetz, baina Real Unionek ere bere lana egin zuen, eta gutxienez puntu hori, ba, nik uste dut merezi zuela. Bai. Alde horretatik, ba, aserre, zaleen artean haserre pitin bat, eta gero beste alde batetik, ba, gura, azken orduan, eta gero giroa oztuta, ba, zua aipatzen genuen, eta aipatuko genuen orokorrean, ba, eztabaide batean, ba, azken finean punto hori ona dela. Bai, hori da. Puntu bat gehiago duzu. Bai. Emaitzak oso parekatua direla denon artean, eta ikusi ditugu emaitza erdi eroak atzokoak, bai. Alagorrak irabazi zuen, azken zailkatua irabazi egin zuen Sorian umantzenen aurka, Sabadellek Amorebietan berdindu egin zuela, Sansek azken minutuetan ere kanteroren bidez berdindu egin zuen Murtzian, orduan hirugarren postu hori mantentzen du, Amorebieta laugarrena mantentzen duela, Eldense hor indartsu dago, bai. Dagoela ere bai, Kastion ere bai, baina gero beheretik ere Bilbao Athletic ere beste puntu bat jasozula eta kasunetan Nastic Tarragonakoa ere bai, dena parekatua dago. Bai, bai, bai, bai. Dena parekatua eta Reuniok ere, ba, bueno, garaipena eskuratzen alzuela, noski bai, eta galdu ere bai. Bai, bai, bai. Ikusitzen, galdu egin zuen, puntu bat eskuratu bai. Egin zuen. Hau, datorreni larun batean, arratsaldeko zazpiretan, Sansen aurka, garaipen bat eskuratzen baledu Reunionek, 30 puntorekin ja gauzak, beste bai. Itxura bat hartzen dute, baina ikusiko duzu txapelketa honetan. Bai. Bi garaipena eskuratzen dituzu, goruntz zoaz. Bi porrota jasotu bat dituzu, beruntz. Bai, hori da. Dena oso parekatu bai. Dago, eta hori kontutan hartu behar da. Haserre, eta guzti ziren, bai. Haserre ziren, eta baina bueno, guztu dena baretu duzela. Gero beste afera bada, fitxaketa bat egin dute. Bai. Jose Carrillo, oraindik ez du jokatzen. Hori da. Oraindik ez du jokatzena. Albisteak inguru hortan ba, pentsatzen bai. Du sortuko direla, baina bai. Oraindik ez du jokatzena. Bai. Eta gero beste gauza bat esango nizuke. Nik uste dut, bai. Oraindik ere, merkatu itxita, bai. Dagoen bezala, ba, albisteak izango ditugula. Ez daki, zehazki ez dakit, baina... Baik, zo, mohimenduak inguruan ikusten dituzula bai, eta bai. Denborarekin... Bai, nabaritzen duzula, ez? Bai, inguruan, bai, eta... Bai, bai. Nik bai. Uste dut albisteak egongo dira. Horain, uste bai. Dut, eta hori dena aipatuko du, datorren ostiralean, eta albistegian ere, koldo nagusiarekin ere, bai, bai. Beharrezkoa balin bada. Ez balin badago mohimendurik, beste kontua izango da, eta jarraituko du normalen. Eta orain... Aipatu dezagun ere, Koikotxea entzungo dugu pentsatu duten. Hori da, duten. Bai. Datorren larun batean horrega jagoka oso garrantzitsua dela. Bai, bai, bai, bai. Sanseren kontra izan dute, bai. Realearen. Hori da. Jokoan gauzasko. Gipuzkoko derbia da. Hori da. Eta gero Errealen entzat ba, oso garrantzitsua puntuak. Bai, bai, bai. Kokatzeko hor, 30 puntuarekin. Hori da. Eta Sansen entzat zer esan. Bai. Jarraitzeko, hirugarren bai, postunetan. Bai, bai. Sansek ere nahi du, gehiago. Bai, noski. Eta bigarren maila ukitu du, eta bertan egon da, eta nik uste du konturatu direla, ba, fruituak hortxe bertan direla. Bai, bigarren bai. Mailakoak. Begira, ez azu lehen taldea. Bai. Urertzen duzu. Bai, bai, bai. Bai. Alderratate, jokalaria initz, igotu dira, lehen taldean, bai. Jokatu dute lehen taldean, Bernabeun bertan ere, baina aurretik pasatu direlako, bigarren maila potolo bai. Horretatik. Hori da. Azkena, hola, Sagasti. Atzo ikusi genuen. Bai, bai. Hori kontuta. Eta nik uste dut, Sansek hori nahi duela. Bai. Beste pausu bat eban. Ez da kaskarra, ez da makala, txapelketa hau. Jarraitzen balin badu, hori beste kontua da. Bai. Txapelketa horren jarraitzen balin badu. Maila honekin, nahi duzan, agian datorren urtean, edo hemendik bi urtera, berriz ere lau multzo egiten aldituzte. Baina hori beste kontua da. Baina nahi duzan, Sansek bai nahi duela, oraindik ere gehiago bere maila egotu hori eta hori txapelketa berezi batekin, txapelketa berezi hori da bigarren maila. Bueno, ez da erraza izango Errealentzat datorren larun batean, Sansenentzat pentsatzen dute ez da ere eta hortxe bertan uzten dugu ba kontua. Puntu bat eskuratu egin zuen Errealunek, ez da txarra bai, puntua bai, eta gero beste gauza da golaberatza hobetzen du Intercityren taldearekin. Azken denboraldea amaitzen malin bada, eta bat 15. Eta bestea 16. Malin badago, da, Real Union aurretik geldituko bai, da. Bai. Hori, orain ez, baino, Bai, geroago, bai, garrantzitsua izan daiteke, bai. Hoixe, hoixe, mm-hmm. Bere garrantzia izan daiteke. Hori da. Kontutan hori dena hartuta, ba, Goikoetxea... Bai, hori da. Goikoetxearekin izan ginen, oixe. Neurketaren ondotik, baita Julen Azkuarekin ere, eta beraiek, ba, jardunaldiaren balorazio egin ziguten. Bueno, bai, puntu bat lortu dugu, ba, bueno. Oso jokalari onak dituen talde baten aurka. Pena, zeren eta, bueno, lehenengo zatian aurretik jarri gera eta, bueno, deskantzura bat eta utxekoarekin iritsita, ba, esperantza genituen, ez? Baina, ia esan da, bigarren zatia nahiko kaskarra izan da, eta, bueno, azkenean puntuarekin konformatu behar. Partidua, ba, hori, ez genuen nahi, ez? Joan etorrikoa izatea, zeren eta beraiek, ba, joku mota horretan, ba, oso ondo moldatzen dira. Eta partidua hala izan da, ez? Lehenengo goletik aurrera, ba, nahiko atzean sartu gara, eta ezin izan dugu, ez? Kontraera zorikan burutu, eta gero, ba, bereiek atakatu, ba, azkenean normala, ez? Gola sartzea, eta bueno, azkenengo minutuetan, ba, bueno, alegin dura gara. Indarrak atera ditugu, eta behintzat berdinketa lortu dugu. Bai, zuk esan bezala, bagenekin, no? Baien Intercity nola jokatzen da, bagenekin partidua hola izango zala, ez? Gora bera askokin, egu ondo hasi gaurrenengo zatia, aurretik jarri geha, eta nik uste torrek lasaitasun puntu hori eman digula. Eta gero, bai, bigarren zatia, aurren hasieran sartu duen gol horrek, ba, pixatoztu indigo, ez? Behiek gora etorri dira, bigarrena sartu digo, eta bueno, gu hori, atzetik jarri ganea, ma paso bat aurre eman deu, eta empatean bila jungea, nik uste torrek. Ondo ibili gala, empatia lortu dugu eta inertzi horrei aprobetxatuz, ba, garaipen handia junga azkenengo momentura arte ezin izan da izan, baina hori, puntu batekin goaz. Ba, hori da. Eta bueno, ba, hortziralean aipatuko dugu hobekiago, baina aipatugun bezala oroitu larun bat honetan, Sanse bisitatuko duela Real Unionek. Hori da. Hor bertan egonen da, bai. Eta, bai, hori da, noski, bai, hor bertan egonen da, bai. Nik bai, egia esatzen du, bai. Erizat jokalari, funtsezko jokalaria. Bai. Eta, bueno, ba, realearenan jokatuko dela neurketa hau, larun batean, arratsaldeko zazpietan. Hoxe. Atletismoan, ba, Iker Arozenak bertze titulu bat eskuratu du asteburu honetan, hain zuzen ere 23 urte zazpiko urrezko domina lortu du, 23 urte zazpiko kategorian aipatu duen bezala. 7,82ko jauzia egin zuen Arozenak eta honekin ere Euskadiko absolutu errekorra lortu zuen atletak, baita marka minimoa ere 23 urte zazpiko Europako txapelketan parte hartzeko. Beraz, ba, zorionak emendik, bai. Geurik ere egon behar zuen gaur berta, baina bai. Iritsi da oso berandu iritsi da. Bai. Orduan, respetagarria da, bai, eta alde horretatik, ba, utzi dugu lasai. Nik esan, egia esan, nik esnatu egin dut. Egia esan, nik esnatu egin dut, baina... Bai. Bueno, ulertu dit, baina... Bai. Baina lo hori errespetatzen bai, dugu, noski baiet. Eta, bueno, gero ja ikasketak bete behar zituen, eta hor bi gauza. Osasuna alde batetik, lo egin dezala, bai. Eta gero ikasketak. Hori da. Orduan, alduenean, eta espero du ostiralean, ba, gurekin egitzen hori dugu. Baina, alde bere kontuetan hartu behar da, ba, marka zoragarria dela. Mm-hmm, bai. Zoragarria dela, zer ba, guen duela magostegun, zazpita iruru eta magoste eskuratu bai. Egin zituen. Errekorro hori gainditu egin zuen. Eta gero, ez urrezko gomina bakarri, baizik eta ba, marka horrekin batera, Europako txapelketako marka ere, ba, eskuratu egin zuen. Bai. Hori ere, ba, oso garrantzitsua da. Berarentzat, taldearentzat, eta oraindik ez du mugarik. Bai. Bere entrenatzaileak hori aipatu zigun. Mutil bat, aurten ez du mugarik. Bai. Ez du mugarik. Ez bali badu zauritzen edo arazoak ez bali baditu, ba, ez du mugarik, orduan, bai. Ba, nik uste dut albiste oso garrantzitsua dela Superamara batentzat, eta hori para bere eragina du. Beste alde batetik, Teresa Errandonea bosgarren Baldogeien zelkatu zen, 8:14. Hori da. Bueno, hori ere jarraitzen du, jarraipena. Bai. Goi mailatkoia froga batean, eta Teresa bere burua beti kozkor, beti gogor, eta bere usteko moduan. Eta gero beste, albiste bat, bihar aurkezten da, maratoi erdia. Hori da, bai. Eta, bero, hori ere aipatzekoa da, 26an, otsailaren 26an. Hori da. Eta nik uste dut, eguraldia, nola azaltzen den, batzuk berua maite dute, beste batzuk ura maite dute, beste batzuk gotza, ikusiko du, bihar aurkezpena izango da Bidaso Atletiko taldeak antolatutako maratoi erdia, otsailaren 26an, eta berrik, albistirik baduzun edo berririk... Bai, bez, bihar egonen gara beraiekin, eta hortziralean emanen dugu horren berri, bai, bertan aurkezpenean izanen gara, eta bueno, ba, hortziralean aipatuko dugu, bertan bihar erraten dutena, eta, bueno, ba, informazio gehiago eskainiko dugu, hortziralean. Ba, zorionak, zorionak gure ikerreri. Bai, hori da, hori da. Eta, bueno, errekia peratu zela indar guztia. Hori da, noski. Txirrindularitzan esor bask lasterketa hasi da asteburu honetan. Larunbatean bokalen hasi eta Tarnosera iritsi zen lasterketa eta bertan Batist Bestrofer bretainarra izan zen garailea. Laboral Kutxako Unai Zubeldia izan zen 9. Atzo berriz bigarren jardunaldia jokatu zen Kanbon eta bertan lehen jardunaldian bigarren izan zen Baptist Badikek irabazi zuen. Unai Zubeldia 5. izan zen atzo. Datorren asteburuan Donapaleun, Don Ibane Garazin eta Maulen izanen dira txirrindulariak hortziralean, larunbatean eta igandean hain zuzen ere, eta bertan izanen dugu lehian Aritz Sein Euskadiko Federazioarekin. Beraz, bueno, ba, irundarraren berri ere emanen dugu asteburuan, hortziralean aipatuko dugu nola izanen diren hiru jardunaldi edo etapa hauek, eta bueno, ba, berriz ere hortziralean zabalduko dugu informazio gehiago, eta bueno, ba, hori zen aipatzeko, ez, Aritz Sein irundarra bertan egoren. Bai, eta esorbaz, bueno, aipatuko nuen nengu. Bai, bere bai, bai. Froga oso garrantzitsua. Garrantzitsua da, hori da. Aritzein ere. Bueno, Aimarra Txerberriaren jarraipena egin izan dugu. Egingo dugu ere. Hori da, bai. Ez dago beti hemen, baino. Hori da. Bere. Izanen dugu tarteren bat, bai. Tarteren bat, eta Aritzeinekin ere bai. Bai, noski. Bai. Eta Irungo Txirrindularia taldea. Bai. Aurkezpena izango du. Datorren igandean. Ados, bai. Datorren igandean izango da aurkezpena. Atalaia hotelan, han bertan Nasio Muguruzaren etxean, han bertan egingo dute aurkezpena normaletan, ostiraletan azken boladan, bai, hori da. Eta aldaketa bat izan da alde horretatik, eta gero Atalaia hotelean, han bertan egingo dute aurkezpena, bakizu Atalaia hotelean, txirrindulari talde asko bai. Egoten direla, eta bai. Oso leku erosoa da, eta Nasio Muguruza, ma, oso jatorra alde horretatik ere, eta bueno, han Irungo txirrindulariak bilduko dira. Ederki. Ba, astelenero bezala, eskualdeko bertze taldeen itzorduak ere aipatuko ditugu, emaitzak barkatu, asteburuko emaitzak. Asteko futbolean alde batetik emakumeen Orezko Erregional mailan Marinok 6-8 irabazi zion Tolosa taldeari. Beti Gazteek berriz 2-8 galdu zuen Hernaniren kontra. Gizonezkoen Orezko Erregional mailan Beti Gaztek ere 1-8 galdu zuen Aloñamendiren kontra. Javier Eskaues entrenatzaileekin izan gara eta berak honako balorazio egin dugu partiduaren inguruan. Pues kriston pena iarrat. Berriz ere jende faltakin, bueno, baja batzua genitun eta ez gara kapazak bi aste buru segido talde guzti egoteko, mien, bueno, oinatira jo ginen. eta giarran soñati taldian men irauz genin bat eta huts, destenson zauden, etzien talde hon bat, oza, kusten zen falta zutela gauza honitz, ni bueno, magenekin beraien itxin indartxu zirela, puntu gehiena beraien itxin atetzen zitula, eta giarran partido etzen ona izan, gure aldetik ez dare, txarra ez dare, egol faio unitzekin, azkenik dinamika partido txarra huetan bitaldi dinamika motelin sartzen gara, faio unitz, ez zelaiare txikigua, bigarren jokaldi unitz, eta egiaran aukera gutxi izan ziren bialdetik, beraiek pare bat eta gobertze bat behi edola izan genitun, eta partidu bat empate gelditzeko, minun, bueno, azken jokaldin gure akats bat, betiko akats bat izan genuen, galduen un balona are onduan eta area kanpotik kriston gola sartu ziguten eta bat eta utziko duen. Bueno, ez begiratu horrela da. Bai. Orezko maila horrela da. Bai, hori da. Horrela da. Bere testu indura asun hartu behar da. Bai, bai. Eta serre, Bai, bai. Tristetuta edo, ez dakit, bai, bai. Bai, ez dire emaitzak iristen, ez? Emaitza onak batez ere eta Orezko maila horretan jokalariak ez dire beti, ez da erraza eta ez dire beti arditzen al jokalariak. Hori da, hori da. Bai, hori da taldearen arazoa urten ba, bai. Talde txikia direla, ez? Eta eskuratuko du, eskuratuko du. Bai. Ni hori da, poliki. Ziur nago, bai, alderra bai. Bai, gainera beraien helburu hasieratik ere zen, bueno, hor mantentzea eta hori lortuko dute ez bada, noski bueno, bai, ez? Eta bueno, ba horrekin ere ongi gelditu beharko dire edo ez, pensamendu horrekin. Bueno, eta da, aurrera, bai. Ni ziur nago, bigarren itzulia oso ona izango dela. Bai. Ba, hori da, ba, emakumeen gorengo mailan berriz, Hondarribiak garaipen zabala erdietsi zuen asteburuan, Dunboa Eguzki B taldeari 11-1 markagailuarekin irabazi ondotik. Orra. Bai. Animo bi talderi, baina bereziki Dunboa taldeari, bai, noski, animo, bai, bai, bai, bai. Jarraitzeko, askotan buruari... Bai, buruari zaila da, bai. Baina, bueno, Dunboa Eguzkiak berriz, utxeta irun, galdu zuen Santo Tomas Lizeoaren kontra. Gizonezkoen gorengo mailan Hondarribiak 3-2 garaitu zuen Oiartzun eta Real Union Rockak ere garaipena eskuratu zuen Astigarragako Mundarro taldeari 3-3ko markagailuarekin irabazi eta gero. Gizonezkoen erregional mailan aldiz igoera fasean Marinok Iruna berdindu zuen lehengokoak taldearen kontra, Landetxak ere bana berdinduta bukatu zuen Trintxerperen kontrako neurketa eta azkenik Behobiak 3-1 galdu zuen Baskoniaren aintzinean. Kopako txapelketan berriz, lehen multzoan San Martzialek utxera berdindu zuen Intxurreren kontra, bigarren multzoan berriz Dunboa Eguzkik 1-3 irabazi zion Asoleus taldeari eta azkenik hirugarren multzoan gure txokoak ere garaipena eskuratu zuen Aretxabaleta Azeri 3-1 irabazi ondotik. Azkenik Juvenilen Euskaligan Betigaztek 2-4 galdu zuen Deusturen kontra. Eskualoian berriz Zilkapondarribiak 32-30 markagailuarekin galdu zuen asteburan Mekalbe Eibar taldearen kontra eta Bertzalde Txingudei Koserrek 24-28 galdu zuen Donibane Bonantza taldearen kontra. Txingudei Goibarrek berriz Zurola Lastimendi taldearekin 26-6 berdin duzuen markagailuan eta azkenik Txingudei Zubiederrek 27-23 galdu zuen Tolosaren aintzinean. Eta este dendaie taldeko National Bi mailako mutilak ere martxan jarri ziren eta uste duzuk duzula hor bertan emaitza, neurketaren emaitza, Jean-Pierre? Este dendaie taldeko emaitza, hor duzu? Bai, 28 eta 26 galdu egin zuen ez da de Bruxen. Bai. Eta beste emaitza bat begitzen zen, bai. Oantxe bertaran nintzen, gaur nire buruz, baina 28 eta 26 Bruxen. Hori da. Bruxen 33, bordeleko inguruan den talde hori eta galdu egin zuten alde horretatik. Hori da. Ba, gainditu beharreko dira horre oztopo guztiak, eta ez da, multzo berezia eta txapelketa komplikatua, bai, bai. Ba, basekitean horretekan eta kanpoan jokatzea komplikatua izaten da. Bai. Etxean, txapelketa hauek beti komplikatua izaten bai, dira, bai. Hain zuzen ere, larun bat atxaldetan edo iluntzean, kanpoan. Bai, hori da. Da erraztasuneko. Bai. Da biguna. Hori da. Ba, Saskibaloian, iz eta lau Hondarribiak, 62 eta 64 markagailu erdietsi zuen Nabasket taldearen aintzinean, eta Roibidek berriz, 60 eta 64 galdu zuen Paduraren kontra. Sergio Martin entrenatzailea mintzatu zaigu, asteburuko partiduaren inguruan. Bueno, beste porrot bat, ba, uste eta zigarrena jarraian, Eta, bueno, ba, partida oso ondo hasi ginen, 21 eta 5 geunden 8. minutuan. Gero ba, aldaketekin ba, pixkat, ba, gure intentsitatea pixkat ba, jitsi egin zuen, eta bereik ba, partida berdindu zuten, baina bueno, gero berriz bueltamen genuen, eta atxenaldian junginen ba, amorputuekin gora. Gero hirugarren laurdean ba pixkat ba katxasko izan genituen, baina beno, defentsan ondo sendo eta beno berdintxo izan zen hirugarren laurdean. Hasierako azken laurdean ba hasieran ba ondo hasi genuen, baina beno, hortik aurrera ba pixkat urduritasunak eta batentsua eta gure egoera eta beno, bost puntuko abantaila genuen ba, minutu terdi faltan, baina azkenean ba, partidua ba, luzapenera. Eta, bueno, luzapenean ba, beraiek 13 puntu sartu dute, eta bueno, horrekin ba, ezin buelta eman, eta bueno, ba, pixkat ja egora larria izaten da. Hiru talde daukagu gure atzetik, baina bueno, aurretik ba, ja, ba, bi hiru partidura daukagu urrengo taldea. Momentuz ba lehenik eta behin ba garaipen bat lortzea eta beno, eta hortik aurrera ba pixkat buru altxatu eta aber egoera aldatzen badugu. Errugbian berriz, Zaisa Txingudiko seniorrek porrota jasotuzten asteburuan Arratiko Zekorrak bisitatu zituzten Igorren eta Txingudikoek 29 eta 13 markagailuarekin galdu zuten bertan. Eta azkenik, waterpoloan Euskal Herriko kopako finalerdiak eta finala jokatu zituzten larun batean Iruñean, Urgarako senior mailako emakumeak eta gizonezkoak borrokan aritu baziren ere, ba finalerdietan porrota jaso zuten, eta beraz ezin izan zuten finalerako txartela lortu. Hala ere, postu honetan bukatu zuten txapelketa. Emakumeek lehenko urteko hirugarren postu errepikatu zuten, hirugarren eta laugarren posturako lehian, Santoñaren aurrean 14 eta 6 irabazi baitzuten. Gizonezkoek berriz, laugarren postu eskuratu zuten, partidu honetan, ba, 9 eta 10 galdu baitzuten Portugaleten kontra. Beraz, bueno, ba, hirugarren eta laugarren postuak eskuratu dituzte Euskal Herriko kopan eta lan ona egin duten, beraz, zorionak ba, hemendik. Bukatzeko Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, Errealeko emakumeek bina berdinduta bukatu zuten Madrid talderen kontra jokatutako neurketan. Utxe eta bi irabazten hasi ziren donostiarrak, baina etxeko taldeak bigarren zatean berdintzeko aukera aprobetxatu eta beraz puntuak banatu behar izan zituzten azkenean. Atletikek berriz utxe eta bat galdu zen Granadella Teneriferen kontra eta azkenik Osasunak Lehen Federazio mailan utxean berdinduta bukatu zuen Granadella taldearen kontra jokatutako neurketan. Gizonezkoen lehen mailan aldiz, Errealak utxe eta bat galdu zuen atzo Valladoliden kontra, talde bisitariak gola sartu zuen neurketaren 63. minutuan eta donostiarrek ezin izan zuten deus egin hori berdintzeko. Atletikek berriz 4 eta 1 irabazi zuen Kadizen aintzinean pasaden Ortziral gauean jokatutako partiduan. Oian Sanzet izan zen jardunaldiko goleatzaile nagusia 3 golekin eta laugarrena Gerai Alvarezek sartu zuen. Beraz, 3 puntuak talde bilbotarrarentzat izan ziren. Neurketaren ondotik Mikel Besga eta Oian Sanzet bera mintzatu ziren eta beraiek ba honako balorazioa egin zuten garaipenaren inguruan. Bai, gau polita gelditu da, egia da. Ba, beharrezkoa ziren 3 puntu hauek lortu ditugula eta bueno, oso pozik, ez. Bai, noski, uste dut guretzako garrantzitsua zirela 3 puntu hauek, ba, dinamika hori mozteko eta bueno, ba, berriro ba, garaipen horiek heltzeko bas. Bai, noski, izugarrizko partio egin du, guretzako joan bezalako jokalari bat edukitzeak izugarrizkoa da, olako partidoak egite ditunean, oso posibilan gatik, merezi du lako, eta bueno, espero dugu ba, olako gehiago sartzea. Bueno, posik, taldeak behar zuelako, eta azkenean ba, ez ziren momentu errazak taldeak lan hona egiten ari delako, baina emaitzak ez zirelako aldeltzen, ez orduan, posik, pertsonalean ere, eta bueno, aurrera. Ba, eskerrik asko, egia da, ez, gau oso polita izan da, 3 puntua lortu ditugu eta garrantzitsuena dela, eta bueno, lortu ditut hiru golak sartzea eta oso pozik. Bueno, harrotasun handia ez, ohorea eta bueno, oso pozik beraiengatik, nigatik. Nabaritzen dut beraien maitasuna eta oso pozik nago. Bai, sentsazio onak izan ditugu, ez, partidu hauetan, baina bueno, ez dugu garaipena lortu. Partidu honetan sentsazioak berriro onak izan dira eta bueno, hiru puntua lortu ditugu, nigatik oso pozik eta taldearengatik ere bai. Eta azkenik Osasunak bana berdinduta bukatu zuen Espainolen kontra. Irabazten hasi zen talde nafarra atxeden aldera iritsi baino lehen ante Budimirrek sartutako gol batekin. Bigarren zatean berriz Espainolek markagailuan berdintzea lortu zuen eta beraz jardunaldiko puntuak ere kasu honetan banatu behar izan zituzten. Ba, Jean-Pierre, guztionekin gaurko saioaren bukarara iritsi gara, ez dakit bertze zerbait duzu nahi patzeko? Bai. Erreunioek eta Failabek itzaldi bat antolatu dute aztezkenerako eta ostegunerako ohitura osasungarri eta kirola egiteko elikadura on eta askotarikoaren behar buruz. Izlaria Ander Buenetxea da, nutrizionista izango da ere eta itzaldien izenburua nutrizioa osasuna eta erremendua kirolari gaztearengan izango da. Bestalde batetik Arrobiaren bilera aretoan emango da, aztezkeneko itzordua klubeko infantilen ohorezko mailako eta infantil txikia taldeetako gurasoei zuzenduta dago eta ostegunekoa berriz kadeten ohorezko mailako eta kadeten gorengoen mailako taldeetako gurasoei zuzenduta izango da. Bitzaldia sei territan izango dira, txeko dira. Ekimena oso garrantzitsua kasuenetan, ustez, gurasoerentzat, gurasoetak askotan nahi dute jakin, nola bideratu, bere umeen ez kirol kontua bakarri, baina inguruan den guzti, kasuenetan elikadurarekin, eta nire guztu bere garrantzia duela. Bai, gero eta garrantzi gehiago ematen zaio gainera ez. Garai batean erremenduko kontua ze, baina baina hori da, bai, maila guztietan. Maila guztietan, ikastoletan, eta kirol inguruetan, eta nire guztu dut oso garrantzitsua dela. Eta hori zabaldu behar da, eta gurasoa gombidatzen dituz, eta el gombidatu behar du. Hori da, bai. Bere ardura hartu. Ze alde horretatik. Ederki. Ba, honekin bai, agurtzeko una iritsi zaigu beraz, bai, eskerrik asko berriz ere gurean izategatik. Ba, zorregatik, agur. Bai. Eta nola ez zuri ere eskuerrak entzule, beti bezalantxe eta irratiko ginen atzean izategatik. Ongi pasatu astea, oroitu, ba, aste honetan ditugun itzordu, batez ere biharkoa, ez, Aguasantas, Milanesa eta Bidasoaren arteko neurketa. Eta ba, hortziralean izanen gara berriz ere zuekin, ba, asteburuko kontuak aipatzeko. Beraz, bitartean ongi izan. Intorno alla stanza mentre si danza, danza e gira tutta la stanza mentre si danza, danza e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza e gira tutta la stanza mentre si danza, danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tu le che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti.